อาตมาก็พูดถึงหลายครั้งแล้วว่าไม่ใช่ปรัชญาเป็นวิชาตัดความทุกข์แล้วไม่ต้องการให้เชื่ออะไรงมงายแต่ว่าให้เราต้องเชื่อบางสิ่งบางอย่างไว้โดยความอ่อนน้อมทมตนไว้ชั่วคราวว่าจิตใจของเรามันยังไม่ถึงขั้นที่จะพิสูจน์เรื่องนี้ได้ฉะนั้นรับไว้ก่อนเป็นสมมติฐานเราไปปฏิบัติเหมือนนักวิทยาศาสตร์ต้องเชื่อในสมมติฐานของตนไว้ชั่วคราวก่อนแล้วเราก็ดูชีวิตของตัวเองไม่ต้องการคนเชื่อแต่ต้องการคนสนใจศึกษาทำความรู้เกี่ยวกับชีวิตอย่างเช่นทั้งว่ายึดมั่นถือมั่นมากเป็นทุกข์มากยึดมั่นถือมั่นน้อยเป็นทุกข์น้อยไม่ยึดมั่นถือมั่นเลยก็ไม่ทุกข์เลยอันนี้เอานี้เป็นสมมติฐานเอามาดูชีวิตของตัวเองชีวิตของรอบข้างว่าใช่ไหมวันนี้จะดูจากภายนอกไม่ได้ฉันจะเล่าให้ฟังมีลุงพ่อรูปหนึ่งรับนิมนต์ไปฉันบ้านมหาเศรษฐีบ้านใหญ่โตมโหฬารลูรามากพอฉันเสร็จแล้วเจ้าของบ้านนิมนต์ลุงพ่อไปเดินชมหลังบ้านซึ่งมันกว้างขวางมากหลายสิบไร่เดินไปไกลไปถึงศาลาก็นิมนต์ท่านนั่งแล้วท่านแล้วก็เศรษฐีโคฟังธรรมลุงพ่อท่านก็เทศให้มหาเศรษฐีคนนั้นฟังเขาก็ซาบซึ้งในธรรมโอ้ปิติในธรรมเกิดขึ้นพอดีลูกน้องคนหนึ่งวิ่งมาท่านไฟไหม้บ้านแย่แล้วมหาเศรษฐีก็กำลังสงบเพราะว่าพวกเธอมันหลายคนแล้วช่วยกันดับแล้วกันฉันกำลังฟังธรรมอยู่เฉยๆมันไม่ใครมันไม่ไปฉันกำลังอยู่กับท่านส่วนหลวงพ่อท่านว่าอะไรนะไปไหมบ้านนะตายแล้วบาดอาตมาอยู่ในบ้านท่านก็วิ่งไปมหาเศรษฐีก็เฉยๆหลวงพ่อไม่มีอะไรมีแต่บาดแต่ว่าท่านก็หวงบาดท่านมากแม้บาตรที่ครูบาอาจารย์เคยให้รักษาไว้ทั้งหลายปีมันเป็นบาตรที่สวยงามเป็นบาตรคลาสสิกนะฮะนี่แล้วดูจากภายนอกโอเศรษฐีเธอมีทรัพย์สมบัติมากมายเหลือเกินน่าจะหลงลุงพ่อไม่มีอะไรมีแต่ผ้าไตรกับบาตรแต่ที่จริงแล้วเศรษฐีก็มีศรัทธาซับซึ้งในธรรมส่วนลุงพ่อท่านเป็นห่วงบาดแต่เราจะดูจากภายนอกไม่ได้เราจะเอาสิ่งภายนอกเป็นเครื่องวัดความยึดมั่นถือมั่นของคนไม่ได้ความยึดมั่นถือมันก็เกิดกับสิ่งใดสิ่งทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่เกิดของความยึดมั่นถือมันได้ความหมายของคำว่ายึดมั่นถือมั่นคือเอาชีวิตของเราความสุขความปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างและคุณค่าชีวิตของเราไปผูกพันนี่ว่ายึดมั่นถือมั่นทีนี้เมื่อเราหวังความสุขจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็ต้องเครียดเห็นไหมเครียดเพราะว่าถ้าความสุขของเราอยู่กับสิ่งนี้เป็นอย่างนี้แล้วเรารู้ว่าสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ความสุขของเราก็ต้องหายไปต้องเครียดต้องพยายามคือคนไม่ฉลาดจะต้องจับไว้ให้แน่นเพื่อว่าให้มันอยู่กับเราให้นานที่สุดไหนมันก็ยิ่งแน่นมันก็ยิ่งเครียดใช่ไหมแล้วก็แล้วสังเกตไหมถ้าเราจับอะไรแน่นมากเนี่ยคือมีกระทบนิดหน่อยมันก็ไหวใช่ไหมแต่ถ้าเราจับอะไรไว้อย่างแบบผ่อนคลายเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์มากแล้วก็ไม่หวั่นไหวมากดังการที่คนแสวงหาความมั่นคงในชีวิตความปลอดภัยโดยการคิดจะ control ทุกสิ่งทุกอย่าง

พอมาถึงกรุงเทพท่านก็ปิดปังไม่ได้ท่านทุกข์มากไม่มาถึงที่นี่แล้วลุกจากเตียงไม่ได้ก็พาไปตรวจที่กรุงเทพปรากฏว่ามีเนื้องอกอยู่ที่กระดูกสันหลังใหญ่เท่ากำปั้นพวกหมอก็เขาบอกเป็นไปได้อย่างไรที่จะเดินทางนะมากรุงเทพนั่งเรือบินถึง10กว่าชั่วโมงโดยมีเนื้องอกใหญ่ขนาดนี้คำตอบง่ายๆก็คือโยมพ่อไม่อยากให้โยมแม่เสียการเที่ยวเมืองไทยกลัวว่าถ้าเปิดเผยแล้วจะไม่ได้มาตัวเองก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าเกรงใจโยมแม่ในตลอดเวลาที่รักษาเนี่ยไม่เคยบ่นอารมณ์ยิ้มเย็มแจ่มใสตลอดแต่ก่อนที่ท่านเสียคือตอนที่รักษาก็เจ็บปวดก็มากเหมือนกันตอนนี้ก็มียาแก้ปวดประเภทใหม่มันก็เป็นลอลลี่มันจะอมแล้วก็ยาจะออกฤทธิ์เร็วแล้วท่านต้องทานแล้วก็เพิ่มฤทธิ์ขึ้นเรื่อยๆทุกอาทิตย์พอมันไม่ค่อยจะอยู่ทีนี้ท่านก็อดทนมากมาสุดท้ายก่อนที่ท่านเสียวันสองวันอันตมาอยู่กับท่านที่โรงพยาบาลและเห็นสิ่งที่แรกก็รู้สึกสังเวชใจและตอนนั้นก็เปลี่ยนก็คือสิ่งใดที่มีลักษณะคล้ายๆลอลลี่ที่อยู่รอบตัวจะเป็นปลาหลอดจะเป็นดินสอจะเป็นอะไรท่านจะจับท่านจะพยายามอมเพราะว่าท่านจะหลงท่านตอนนี้ท่านไม่ค่อยรู้ตัวสิ่งใดที่มีลักษณะคล้ายๆกับลอลลี่แก่บวชท่านก็จะยิบขึ้นมาพยายามที่สุดที่จะอมสิ่งที่ไม่ใช่เลยที่แรกเราเห็นท่านเราก็รู้สึกสังเวชใจแต่มันคิดอีกทีว่าก่อนหน้านี้นะตอนที่ยังมีสติอยู่แสดงว่าท่านต้องเจ็บปวดมากๆและท่านทนได้ตลอดคือไม่เคยมีอาการอย่างนี้ออกมาให้ใครเห็นให้ใครเป็นห่วงต้องถึงขั้นสุดท้ายเลยก่อนตายแค่วันสองวันซึ่งไม่ค่อยรู้ตัววันก็จึงปรากฏออกมาว่าท่านเจ็บปวดขนาดไหนอันนี้ก็คือความอดทนเป็นความอดทนของคนธรรมดาคนหนึ่งแต่อาตมาว่าเห็นแล้วประทับใจถ้าเราเห็นคนที่มีความอดทนอาตมาว่าสำหรับอาตมาไม่ต้องคิดมากว่าระหว่างคนอดทนกับคนไม่อดทนไหนดูดีกว่าอันไหนดูน่าประทับใจเราเคยประทับใจไหมคนที่ไม่อดทนคนลุกลิกคนอะไรเล็กอะไรน้อยก็โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ไหวแล้วเราเคยไหมแบบซับซึ้งไหม มันไม่ยากนะคำตอบมันไม่ยากดังนั้นเรื่องการพัฒนาจิตแล้วก็แนวทางมันค่อนข้างจะชัดเจนเราเห็นความสงบนะเปรียบเทียบกับคนไม่สงบอันนั้นดีกว่ากัน คนที่ขยันกับคนขี้เกียจอันนี้น่าเอาเป็นตัวอย่างหวังว่าทุกคนก็ว่าคนขยันแค่คนที่เห็นใจคนอื่นคนที่เอาใจเขาใส่ใจเราได้กับคนที่ไม่สนใจคนอื่นเขาเป็นยังไงฉันก็จะต้องทำอย่างนี้ยังไงดีกว่ากันเพราะเราเห็นความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมันก็รู้สึกเป็นสิ่งที่งดงามนะอาจารย์จะเล่าให้ฟังมีเด็กคนหนึ่งเข้าไปในร้านขายสัตว์เพชรชบอยากซื้อลูกหมาลูกสุนัขแต่มีเงินน้อยเขาถามเจ้าของร้านว่าลูกสุนัขราคาเท่าไหร่เขาบอกว่า30ดอลลาร์ถึง50ดอลลาร์แม่ก็ทุกข์เพราะเขามีเงินแค่2ดอลลาร์เองแต่เขาขอดูพอดีมีหมาตัวหนึ่งออกลูก5 ตัวเขาก็บินออกมาปรากฏว่าลูกหมาลูกสุนัขตัวสุดท้ายพิการ

เรื่องฟุตบอลก็เห็นไหมที่ถ้าเบอร์เก้าได้ประตูคนอื่นก็วิ่งมากอดวิ่งมาจูบกันใหญ่ใช่ไหมเบอร์สองเบอร์สามเบอร์ห้าที่วิ่งมาจอดดีใจมากก็ไม่เคยเห็นของอีกน่าอิจฉาทำไมแต่เบอร์เก้าได้แต่ประตูอยู่เรื่อยแล้วไม่ได้สักทีเราเนี่ยเป็นแบกขวานี่ไม่เคยมีใครสนใจเราเลย ไม่มีนะเขาก็ถือว่าทีมเราได้นี่เราก็ทีมคนดีคนใดได้ดีก็ถือว่าทีมเราได้เนี่ยแต่ไม่ต้องบินไปกอดหรอกแต่ว่าให้อนุโมทนาเฉยเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติเรื่องคำว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วความหมายจะชัดขึ้นเลยไม่สงสัยเราจะเห็นชัดเลยปฏิบัติในหลักชีวิตเป็นที่พึ่งเกิดจากการศึกษาเกิดจากการละสิ่งที่ควรละเกิดจากการบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญเกิดจากการชำระจิตใจของตนรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแต่ต้องใจเย็นเพราะว่าไม่ใช่เรื่องจะเร็วก็ไม่ใช่เรื่องวิ่ง100เมตรมันเหมือนกับวิ่งมาราธอนหลายมาราธอนติดกันต้องใช้เวลาเอาละวันนี้ก็คงจะพอสมควรเวลาThank you.